جلد ہم عظیم دربار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے، اب تو نورانی چمن زار مدینہ ہوں گے، اب تو نورانی چمن زار مدینہ ہوں گے، سامنے اب میرے کوثر مدینہ ہوں گے، سامنے اب میرے کوثر مدینہ ہوں گے، وجد آ جائے گا قسمت کو بھی اس دم پل سمت کو بھی اس دم پل اللہ، سامنے جب میرے سرکار مدینہ ہوں گے، سامنے جب میرے سرکار مدینہ ہوں گے، سب سب کی خوب بہاریں ہوگی، سبز گنبد کی خوب بہاریں ہوگی، روبرو پھر میرے اشجار مدینہ ہوں گے، اشجار مدینہ ہوں گے، میرے سرکار کا آئے گا بلاوا ان کو، میرے سرکار کا آئے گا بلاوا ان کو، جو چوئی دل سے طلب گار مدینہ ہوں گے، جو کوئی دل سے طلب گار مدینہ ہوں گے، نظرانہ میں قبر محشر میں وہ پائے محشر میں وہ پائے آرام، تارے پانی میں جو بیمار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے، نظروں میں عاشقوں کی عید ہی ہو جائے گی، نظروں میں عاشقوں کی عید ہی ہو جائے گی، ان کے سرحانے تو سرکار مدینہ ہوں گے، سر ہانے تو سرکار دینا ہوں گے, چل جل ہم عازی میں گلزار دینا ہوں گے. حاشر سے کیوں ہو پریشان گناہ حامی وہاں سرکار دینا ہوں گے. حشر میں جائیں گے عطار یوں انشاء اللہ, حشر میں جائیں گے عطار یوں انشاء اللہ, داڑی میں سجے ہار مدینہ ہوں گے, اپنی داڑی میں سجے ہار مدینہ ہوں گے, جلد ہم عازی میں گلزار مدینہ ہوں گے. درگاہ سردار